να μην το ξαναπείς αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν τώρα ένα δυσάρεστο για Γερμανοτσολιάδες και με τους δανειστές και εθνοπροδότες. Δεν τον έχουμε αυτό. Ναι, αλλά κύριε Ψαριανέ. Ότι είναι τους δανειστές εγώ. Όχι. Ας τους εκεί. Μια χαρά ήτανε. Ευτυχώς δεν τον είπε αριστερό πως θα γινόταν έξαλλος. Χαμός, θα την είχες πάει στο ξύλο. Πα. Τον είπε η Φωτίου. Όσοι δεν το είδατε, θα ακούσουμε εδώ τα αποσπάσματα, αλλά έχει μια αξία να το παρακολουθήσετε από τη χθεσινοβραδινή εκπομπή της Όλγα Στρέμ και του Ευαγγελάτου εκεί το online. Είναι η Φωτίου από το ΣΥΡΙΖΑ, υφυπουργός και ο Ψαριανός. Χωρίς άλλες συστάσεις. Και κάποια στιγμή. Ο Ψαριανός είναι δημάρ. Όχι βέβαια, ποτάμι. Είναι ποτάμι, ξεχάστηκε. Τι δημάρ, ήταν μέχρι προχτές. Είναι δημάρ, υπάρχει. Ναι. Όλα αυτά ίδια είναι. Έχουμε νέο πρόεδρο στην Ελλάδα. Να τα λέμε κι αυτά. Τι είδηση κι αυτή. Ναι, είναι, και θα έχουμε και νέο πρόεδρο, ελπίζω προεδρίνα, στο Πασόκ. Στο Πασόκ. Είμαστε με τη Φόφη. Εννοείται ότι είμαστε. Εννοείται, όλοι Φόφη. Είπε προεδρίνα, τι θα είμαστε με τον Λοβέρδο. Ναι, όχι. Φόφη. Ο Λοβέρδο έχει δοκιμαστεί, τον ξέρει. Πολύ ικανό τέλεχο, πάρα πολύ και με προσφορά στον τόπο. Αλλά σαν τη Φόφη όμω. Ακούγεται ότι βγάζει διάφορε βρωμίε ο Λοβέρδο να διαρρεύσουν για τη Φόφη, ότι είναι οροθετική λέει και τέτοια. Για να διαπομπεύσει. Μπορεί, για ναι. να βγει. Εντάξει. Κοίτα, ο καθένα όπω μπορεί να κερδίσει. Πέρα από τι. Ναι. Δεν είναι συνταξιούχο γι' αυτό. Πέρα από τι. Μπορεί και να είναι. Μπορεί καμιά συνταξιούλα μπορεί να την παίρνει. Με του πατέρα τη, κάτι δεν ξέρω. Ναι, έλαντε. Σε αυτόν τον τόπο. Το θέμα είναι ότι εμεί θέλουμε Φόφη όχι μόνο για τι πολιτικέ ικανότητε και για το ιδεολογικό υπόβαθρο. Κυρίω. Να μην χαθεί. Να μην χαθεί αυτό που είχε το Πασόκ. Αυτό το μείγμα πολιτική, το ωραίο αυτό, το. Αυτό ακριβώς. Σοσιαλιστικό. Στο πλαίσιο αυτό των αρχών και των αξιών του κινήματος. Αρχών. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είπε η Φωτίου, εν πάση περιπτώσει, τον κατέταξε τον Ψαριανό στους δανειστές. Δεν τον είπε ακριβώς. Ο ίδιος είχε τη μίγα και λέει μελές, δηλαδή Γερμανοτζολιά. Δεν τον είχε πει έτσι. Άμα συμπεραίνει αυτό γρήγορα. Τις έκανε και χειρονομίες, όσοι δεν το είδατε. Δηλαδή με το δάχτυλο την έσπροχνε στο μπράτσο. Αυτό ξεσήκωσε την υφυπουργό. Την υφυπουργό. Μια χαρά τα είπε Φωτίου. Και λίγα του είπε. Και λίγα του είπε. Και λίγα. Τα μισά να μου έλεγε εμένα θα έχει γίνει εκεί το σύστριγκλο. Να ακούσουμε λίγο το απόσπασμα. Είναι χαρά. Είσαστε με τους δανειστές και λέτε ψεύδι αυτή τη στιγμή. Διότι το ένα. Πού σας πω εγώ. Ποιο είναι με τους δανειστές. Γιατί αυτό. Να μιλήσω εγώ. Να μιλήσω εγώ. Δεν τα ξέρετε τα θέματα. Ποιο είναι με τους δανειστές. Εγώ. Κύριε Ψαριανέ. Σας παρακαλώ, κύριε. Όχι, κυρία Τρέμ, παρακαλώ πολύ. Ναι, ναι, τώρα θα μου ότι είναι με τους δανειστές. Πάλι Γερμανοτσολιά είμαι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν σας πω. Σας παρακαλώ. Το νεομνημονιακό σούργελο. Μην το κάνετε. Μην τις κάνετε. Είμαι με τους δανειστές εγώ. Να φύγω, κύριε. Καληνύχτα, κυρία Τρέμ. Αν καλείτε αυτούς ανθρώπους. Αφού είμαι με τους δανειστές. Εσείς στηρίζετε τους δανειστές. Εγώ δεν χρειάζεται. Κύριε δεν με χρειάζεστε σε ένα καθίστε, τέτοιο πάνελ. Άκου είμαι με τους δανειστές. Δεν με χρειάζεστε σε τέτοιο πάνελ. Και να μην το ξαναπείς αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν τώρα ένα δυσάρεστο γεγονός. Γερμανοτσολιάδες και με τους δανειστές και εθνοπροδότες. Δεν τον έχουμε αυτό. Ναι, αλλά κύριε Ψαριανέ. Ότι είμαι με τους δανειστές εγώ. Όχι. Να σας αυτή πω όμως. Αυτή δανείζεται, όχι εγώ. Να σας πω όμως κάτι. Και αυτό το πράγμα. Είναι βία. Όχι. Εντάξει, όχι. Επειδή βία, το είδα. Βία είναι ηλεκτρική με συγχωρείτε επειδή όταν το είδα. Όταν ξεκινήσω εγώ να με συγχωρείτε επειδή το είδα. Κυρία Τρέμι, όταν αυτό. Ξεκινήσω και να σε βρίζω, κάνε μου και έτσι. Όχι. Δεν είναι. Άμα έτσι. Σε πω Γερμανοτσολιά και προδότη. Εντάξει, έτσι, το επόμενο να τη ρίξε και ένα χαστούκι. Να μην το ξαναπούνε αυτό. Δεν βοηθάει. Δεν μπορεί ένα υπουργό να λέει έναν πολίτη ή έναν βουλευτή ότι είναι με του δανειστέ. Τη το απαγορεύω. Ορίστε. Μπορώ να καταλήξουμε ότι είναι δημοκράτης για αρχή, αφού της το απαγορεύει κιόλας. Τη σκούνταγε, τη χτύπαγε, όχι, αλλά λίγο πριν ήταν. Χειρότερα είπε ο ίδιος για τον εαυτό του παρά η Φωτίου γι' αυτό. Θα ακούσει τι είπε και στην πορεία. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν το ανέχεται. Δεν το ανέχεται. Και το απαγορεύει. Κιόλας, εντάξει, καλά το κάνει. Απαγορεύει. Και λίγα κάνει. Να τον λέει δανειστή και. Μπορούσε ότι... να βγάλει την αριστεροσύνη από μέσα του καλύτερα. Δεν το έχει ανάγκη αυτό ο Ψαριανός, γιατί στη συνείδηση όλων μας. Ναι. Δεν είναι με τους δανειστές. Έχει πάει δεν κόντρα, λέει παιδί, τα ίδια, έχει... δεν λέει τα ίδια με αυτά που λένε οι δανειστές. Έχει ψηφίσει μισό μνημόνιο ο Ψαριανός. Ανήκει στην κατηγορία των πολιτικών που δεν λένε αυτά που λένε οι δανειστές. Και οι εδώ ντόπιοι παπαγάλοι είναι στην απέναντι ακριβώς πλευρά. Α, να όχι, αυτό άλλο νόμιζα. Θα έλεγες ότι ναι. Δεν λένε αυτά που λένε οι δανειστές. Λένε ένα κομματάκι παραπάνω για να τρομοκρατήσουν λίγο παραπάνω. Δύο κομματάκια. Παραπάνω. Με το που έφυγε η Θεανό Φωτίου και ηρέμησαν, υποτίθεται τα πνεύματα. Τι επικαλέστηκε ο Ψαριανός, θα σου θυμίσω και κάτι που είχε γίνει εδώ στο στούντιο. Τι επικαλέστηκε. Μάνα του πατέρα, κουκαλά του πατέρα του, φαντάζομαι. Αυτό είναι το εύκολο. Αυτό χρησιμοποιούν πάντα. Αυτά. Νομίζω ότι το καλύτερο είναι να κλείσουμε για να αποφορτήσουμε. Είναι δύσκολο βράδυ. Είναι βράδυ μεγάλη ένταση για όλους. Δεν είμαι φωτισμένος. Αλλά αν κάποιος με λέει ότι είμαι με τους δανειστές, εχθρός της χώρας μου δηλαδή, έτσι, θα του κάνω και έτσι. Εντάξει. Γιατί εμένα η οικογένειά μου έχει πεθάνει για αυτή τη χώρα. Και ο θείος μου και η αδερφή της μάνας μου, η μάνα μου είναι ανάπηρη και ο πατέρας μου πέθανε από τα βασανιστήρια στη Μακρόνησο, στον Αϊστράτη. Τον πατριωτισμό κανενός κανείς δεν τον αμφισβητεί. Δεν μπορεί καμία φωτίου να μου πει εμένα αν είμαι με τους δανειστές ή όχι. Τον πατριωτισμό κανενός κανείς δεν τον αμφισβητεί. Άλλη φορά λοιπόν να προσέχει. Αλλά... σε ποιον μιλάει έτσι. Αλλά κύριε Ψαριανέ. Προφανώς δεν ήξερε Φωτή ότι ο θείος και η θεία ήταν στο ΕΑΜ. Άμα το ήξερε, θα ήταν αλλιώς. Όπα, μισό λεπτάκι, Γρηγόρη. Όπα, το πει και σε εμάς. Ξέρεις τι είναι ο θείος σου να είναι στο ΕΑΜ και εμείς να στρεφόμαστε κατά του ανθρώπου του τωρινού για αυτά που λέει τώρα και ως επιχείρημα να λέει τι έκανε ο θείος του 60 χρόνια πριν. Ωραία το πούλησε, ωραία που λέει την οικογένεια, αλλά Χριστό. Είναι τη μόδα. Είναι τη μόδα. Ναι. Σαν να μην πέρασε. Επικαλείσαι τον παπά. Τον παππού, το ΕΑΜ. Και προσπαθείς να πάρεις και εσύ λίγο από τις αξίες που είχε το ΕΑΜ. Και τους αγώνες ενώ που κάναν. Το ΕΑΜ είναι στο βόρειο ημισφαίριο και εσύ είσαι στο νότιο ημισφαίριο. Δεν έχεις καμία απολύτως σχέση. Και αν ζούσαν οι παππούδες και οι θείοι, θα του δίναν 5-6 φαλιάρες μόνο για αυτά που λέει χτες βράδυ και όλα αυτά που έχει πει στο παρελθόν. Να ακούσουμε αποσπάσματα του Ψαριανού που αποδεικνύουν ότι είναι ένα κλικ πιο πέρα από τους δανειστές. Είναι άδικο, είναι καταστροφικό, είναι ύφεση, κλείνουν μαγαζιά, τρελαίνονται άνθρωποι, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες οικογένειες που δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο στην τετραμελή οικογένεια, ούτε έναν, πρέπει να είναι περίπου 400.000 οικογένειες που ούτε ένας δεν εργάζεται. Είναι άλλο αυτό, είναι δύσκολο, άσχημο, άδικο, αλλά δεν φταίνε άλλοι, εμείς φταίμε. Μπράβο! Εμείς το κάναμε αυτό. Δεν το έκανε ούτε η Τρόικα, ούτε το μνημόνιο. Μπράβο! Εμείς το κάναμε αυτό. Αυτό ακριβώς το έχει πει και όλοι, ρε. Τώρα γιατί έβαλες τον Πάγκαλο. Και ο Γιούγκερ. Γιατί έβαλες τον Πάγκαλο. Σε λίγο είναι ο Πάγκαλος, θα ακούσεις. Ο Ψαριανός ήταν ακόμα. Ο Ψαριανός, Ψαριανός. Παγκαλίσια τα λέει, ωραία. Ακριβώς λένε. Και ο Πάγκαλος αριστερός. Εννοείται. Να τα πούμε και αυτά. Το έχω και τον Πάγκαλο. Ναι, την οικογένεια, άντε και εκείνος. Σήμερα το πρωί τη χρησιμοποίησε και την οικογένεια. Είναι τυχαίο. Σήμερα χρησιμοποίησαν εντός 10 ώρων και οι δύο την οικογένεια την παράδοση. Πουλάει αυτή την περίοδο. Όχι, αλλά είναι τόσο ξετσίποτοι που πουλάνε και αυτό. Δεν έχουν τίποτα άλλο να χρησιμοποιήσουν. Οι δύο συγκεκριμένοι λένε άλλωστε ακριβώς τα ίδια. Και όχι μόνο οι δύο συγκεκριμένοι, όποιοι χρησιμοποιούν. Όποιοι, και... όποιοι. Και είναι ακριβώς ίδια με αυτά που λένε ο Σόιμπλε, ο Γιούγκερ, οι ξένες εφημερίδες. Είναι ταυτισμένοι με τους δανειστές. Δεν έχει δανείσει. Τουλάχιστον οι δανειστές δίνουν και κανένα φράγκο εδώ, κάτι ψιλοτρώνε, κάτι λαμόγια ή δεν ξέρω εγώ. Αυτοί. Χρησιμοποιούν τον ίδιο τρόπο σκέψης, την ίδια επιχειρηματολογία. Ναι, ρε παιδί. Χωρίς να προσφέρουν τίποτα απολύτως. Αλλά έτσι όμως σου κάνει το Γιούνκερ να είναι πιο οικείο σου. Ναι. Δηλαδή, αν το λέει και ένας Έλληνας και αυτά, ναι, τον κάνει νοή. Πιο αγαπητό. Λες, είναι, και είναι το σκαλοπάτι. Είναι ωραίο σκαλοπάτι. Είναι τεράστια προσφορά των Ελλήνων συμπατριωτών μας. Ναι. Δημοσιογράφοι σε πρώτη βαθμίδα. Στο γερμανικό λαό. Στο, ναι, εννοείται. Σε όλους τους άλλους πριν του ελληνικού. Και βεβαίως κάποιοι πολιτικοί αμέσως μετά. Τον ακούσαμε εδώ να λέει ότι εμείς φταίμε για όλα αυτά. Τώρα θα τον ακούσουμε bullying, να λέει. Μισό λεπτό. Μπούλινγκ. Αυτό που είπαμε αφήνει να εννοηθεί ότι ίσως είναι Γερμανοτσολιάς. Μπούλινγκ. Ναι, γι' αυτό το είπα. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Εγώ δεν καταδικάζω τον μπούλινγκ. Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει αστερίσκος, εξαίρεση. Μπούλινγκ είναι η παρουσία όλων αυτών. Τώρα θα μιλήσουμε για μπούλινγκ. Όχι, όχι, τώρα. Δηλαδή, συμπεριφέρεται σαν Γερμανοτσολιάς. Ζει σαν Γερμανοτσολιάς και το πρόβλημα είναι όταν τον μπει κάποιο Γερμανοτσολιά. Ναι, το απαγορεύει. Ποιο θα το απαγορεύει, ο ίδιο. Ναι, ναι, δεν είναι σωστό. Ωραία, λοιπόν. Ένας πολίτης, ένας Γερμανοτσολιάς. Οι απαγορεύσεις είναι και για να προσπερνώνται μερικές φορές, σχεδόν πάντα. Είναι Γερμανοτσολιάς. Βάλε και το άλλο. Κάποιοι αριστεροί λένε ότι για όλα φταίνε τα καθήκια στις Βρυξέλλες, ενώ φταίμε εμείς εδώ. Και... δεν μας φταίνει οι Βρυξέλλες και η Ευρώπη. Και... εμείς τα φάγαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Πάρτο και το εμείς τα φάγαμε, λοιπόν, είδες. Ορίστε, αυτά εδώ τα επιχειρήματα. Τα λένε συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένες κατηγορίες. Ο αγαπητός σε όλους Γρηγόρης Ψαριανός. Κάνουν αυτή παρέα τουλάχιστον ή άιντε έτσι. Νομίζω. Σκορπίζουν. Αυτά τα βρίσκανε, καλά θα περνάγανε. Η πνευματική επικοινωνία του συνδέει με ένα φοβερό έτσι πολύ, με μια λυσίδα, με ένα πολύ γερό νήμα, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Και γι' αυτό πορεύονται και υπάρχουν και γι' αυτό καλούνται και σε παράθυρα, γιατί έχουν να καταθέσουν αυτή την πλευρά. Μας κάνει ο Σπύρος Παπαδόπουλος ένα τέτοιο που να είναι όλοι μαζί, ένα στην υγειά μας, αφιέρωμα ξέρω εγώ στο γερμανοτσολιοαδισμό. Μπορεί, και να έρθουν όλοι εκεί να τραγουδήσουν τα ανάλογα τραγούδια. Έρικα και τέτοια. Και ό,τι γουστάρουν. Άλλο. Αλλά όλοι να έχουν παππούδες στο ΕΑΜ. Ναι, και τις φωτογραφίες μαζί, δεν ξεχνώ. Από πίσω. Δεν ξεχνώ και δεν χρησιμοποιώ. Ναι, δεν έχει νόημα να πάνε άσχετοι. Πρέπει να έχουν και κάποια ρίζα αριστερή. Αλλιώς δεν έχει κύρος ο λόγος. Ξεριζωμένοι θα πάνε, ξεριζωμένοι αριστεροί. Οι ριζωμένοι αριστεροί. Οι ριζωμένοι, αυτό ακριβώς. Να κλείσουμε το αφιέρωμα στο σύντροφο με την ιστορία της οικογενειακής στην αριστερά, Γρηγόρη Ψαριανό. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την παραμονή στην Ευρωζώνη και για να παραμείνουμε με νόμισμα το ευρώ. Οποιαδήποτε Με οποιοδήποτε κόστος. Μπράβο! Με οποιοδήποτε κόστος. Επίσης μια πρωτότυπη έτσι ωραία ιδέα σε αυτόν τον τόπο. Το πάση θυσία. Το πάση θυσία να διατυπώνεται. Και αυτό της μόδος. Ναι, με οποιοδήποτε κόστος των άλλων εννοείται. Όχι δικό τους, όσοι το χρησιμοποιούν αυτό. Γιατί Θήμιο δεν είχε πολιτικό κόστος ο Ψαριανός. Που αλλάζει κόμμα κάθε εξάμηνο. Πάντα υπάρχουν κάποιοι που θα εγκρίνουν αυτόν που αλλάζει κόμμα. Γιατί υπάρχει και κατηγορία από πίσω. Δεν είναι ο πολιτικός, είναι και ο λαός που γουστάρει τέτοιες αλλαγές και γουστάρει τέτοιους τύπους με παλιά ιστορία οικογενειακή και τώρα να λένε τα πιο ακραία νεοφιλελεύθερα και συντηρητικά νοήματα που μπορεί να ακούσει από κάποιον. Ναι. Αυτά ισχύουν. Κατά τα άλλα, η ανεργία 26,6% ανέβηκε από 26,1%. Εντάξει, δεν είναι δεν έχουμε και Σαμαρά που την κατεβάζει. Όχι, ναι, ναι. Να καταλάβει. 0,1%. Δηλαδή, και πανηγύριζε. Τσίπρα, δεν θέλατε, πάρτε την ανεργία τώρα. Όχι, αυτή είναι αποκεκτημένη ταχύτητα από τα προηγούμενα. Έστω. Τον Τσίπρα τον κρίνουμε του χρόνου τέτοια εποχή. Πώς έχει πάει η ανεργία. Τότε γιατί κρίνεται από τώρα. Τι και δεν περιμένετε του χρόνου τέτοια μέρα. Λέτε για τον Τσίπρα. Σας ακούω για τον Τσίπρα, να λέτε. Για την ανεργία περιμένουμε. Αμόλυν την ανεργία περιμένουμε. Όχι για την ανεργία γενικώς. Τι άλλο να κρίνουμε. Ότι θα σκίζαν το μνημόνιο και τώρα ζητάμε παράταση του μνημονίου. Αυτό να πούμε. Θα σκίζαν το μνημόνιο εννοεί καμιά φορά. Πώς το υπογράφει καμιά φορά βιαστικά και σκίζει τη σελίδα. Σκίζεται, ναι. Αυτό. Καλό χαρτί. Από τη βιασύνη. Όχι. Τώρα πάμε για 9 μήνες. Γιατί τα υπογράφει, δεν τα σκίζει τελικά. 9 μήνες παράταση. Ναι. Αυτό. Η εντολή του λαού ήταν αυτό. Να δούμε τι θα γεννήσει αυτή η 9 μήνες παράταση. Κάτι καλό θα βγάλει. Το οσμίζομαι, το αισθάνομαι. Κωμωδία πρώτον, κακοπαιγμένη δεύτερον, τέτοιο θέατρο εντός και εκτός και πήραμε και τους άλλους στο λαιμό μας. Η Μέρκελ ήταν μια σοβαρή, συντηρητική, αυταρχική, με οικονομικούς όρους, δεν βλέπει ούτε ανθρώπους τίποτα, ηγέτης. Και την έχουμε κάνει σαν τα μούτρα μας. Μέσα στο θέατρο όλη μέρα, τσακώνεται, υποτίθεται με τον άλλον, έχει αποτραβήξει τον άλλον, τον κακό, είναι αυτή η καλή και. Τραβάει και τον Ολάντα από εδώ και από εκεί. Συζητάμε μόνο φόρους. Τώρα ναι, ωραίο αδιάσυστο χθες στο Twitter. Ωραία. Τραβάει για πλουραρισμό. Ότι και τάχα μου τι έρχεται ο Ολάντα. Τύπου ότι. Αυτή η Γαλλία δεν έχει κανένα ρόλο. Μόνο η Γερμανία. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν ασχολείται με τον Ολάντα. Καλή. Δεν θυμόμαστε τον Ολάντα. Όχι, και ο Ολάντα δεν ασχολείται. Έχουν αποτραβηχτεί οι Γάλλοι. Θυμόσουν εσύ ότι άλλαξε ο Σαρκοζή. Στη Φούστα είναι κάτι θυμόμουν. Ναι, θυμόμουν εδώ που πανηγύριζαν κάποιοι. Ότι βγήκε ο σοσιαλιστή. Ναι, εγώ και πριν, όχι, αυτό ήταν και καλά κατηγορία, αλλά και πανηγύριζαν ότι έρχεται ο σοσιαλιστής στην Γαλλία. Ο Ολάν δεν υπάρχει, η Γαλλία δεν υπάρχει, είναι Γερμανία, Γερμανική Ευρώπη. Και κουβαλάει άλλοι και τον Ολάντο που πάνε εκεί μαζί με τον Τσίπρα, ότι τάχα μου. Λοιπόν. Και ξέρεις πώς θα βαριέται ο Ολάν τώρα σε αυτά. Φαίνεται και όλος ο άνθρωπος δεν είναι για αυτά. Δεν είναι για ταξίδια τώρα. Έχει να λύσει θέματα στην Γαλλία. Είναι ταξίδια μου, ταξίδια είναι. Δεν είναι για να κλείνετε 5 ώρες με τον Τσίπρα και τη Μέρκελ. Είναι ωραία παρέα αυτό. Και τι να πει αυτή, μιλάνε και μόνο γαλλικά. Η οποία Μέρκελ και Τσίπρας, μια χαρά. Πολλές αγκαλιές βλέπω στην Ευρώπη. Δεν μου αρέσουν αυτά. Η Μαντάμ Μέρκελ κατηγορούσαμε το Μαντάμ σημαίνει και άλλα πράγματα. Το Βενιζέλο που είχε χτυπήσει με τον Ντοσχεδάκι το Βενιζέλο. Ο Γιούνκερ. Το Γιούνκερ. Ο Γιούνκερ το Βενιζέλο. Ναι, και βλέπω εδώ τώρα όλα τις άλλες χειρονομίες τις έχουμε δεν δει. Δεν έχω δει τέτοια. Ούτε σφαλιάρα στον Τσίπρα έχω δει. Όπως έτρωγε ο Στουρνάρας. Ούτε το Σχεδάκι. Μόνο στο στόμα φιλί δεν. Άντε, μια γραβάτα πήγαινε του δέσει το λαιμό μια μέρα. Αλλά και αυτό μήνυμα ήταν ότι να τη θηλιά δεν τη βάζει, θα τη βάλω. Χτες είχε πάλι αγκαλιές. Και το χεράκι τον τράβηξε από το χεράκι. Αυτό άστο ήταν. Πολλές αγκαλιές. Παιδεραστία σχεδόν το έλεγες. Αν είναι για το καλό της χώρας να θυσιαστεί ο Αλέξης, δεν το συζητώ. Εγώ έχω πει το βαρουφάκι να δώσουμε που πάει αυτός. Νάρκησος πάει οτιδήποτε και με τα γραφεία μπορεί να πάει. Αποτραβηγμένος είναι ο βαρουφάκι. Δώστε το βαρουφάκι να τελειώνουμε. Δεν έχει κριτήριο. Να σου πω τώρα, μια και τελειώσαμε είναι, ψηλό με τον Ψαριανό. Είναι ΣΥΡΙΖΑ εσωτερικού ο Βαρουφάκης και ΣΥΡΙΖΑ εξωτερικού είναι οι υπόλοιποι. Είναι ΣΥΡΙΖΑ ο Βαρουφάκης. Όχι, μπορεί να το πω. Εσωτερικού. Κυβέρνηση είναι. Καλά, τόσα λέγονται, α πούμε και καμιά βλακία, ναι, δεν να πειράζει. Τόσες είπαμε. Άντε, πούμε άλλη μία. Να σου πω τώρα ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό που, που ζούμε. Όχι. Ότι είναι αριστερά αυτό που ζούμε. Έμα, έλατε, οπότε. Και ριζοσπαστική κιόλα. Αυτό ριζοσπαστική. Πού να τα αρχίσει και πού να το τελειώσει. Δεν τελειώνει. Αν να σου πω, μια δηλαδή, αν δεν ήταν ριζοσπαστική, τι θα έκανε. Αν δεν ήταν ριζοσπαστική, τι θα έκανε. Αν δεν ήταν, θα είχαμε υποράψει ήδη, επειδή είναι ριζοσπάστε κάτι τέτοιο. Αυτό το κρατάμε 4 μήνες. Έλα, καλό είναι και ο Λαφαζάνης, κρατάει τα μπόσικα. Αυτό το. Ναι, το είχα ξεχάσει αυτό. Ναι. Και λέω ποιο κρατάει τα μπόσικα. Και ο Μιλιός που τρίβεται να πάει στα Εξάρχεια και δεν τον αφήνει. Δεν, θέλει να πάει. Δεν μπορούμε να περάσουμε στα Εξάρχεια, αριστερή πράγμα, έλεος. Δηλαδή ο Άδωνης θα κυκλοφορεί. Μόνο. Θα πηγαίνεις στον Καύρο να βλέπει τον Άδωνη τα μούτρα του. Λοιπόν, επειδή λέγαμε για τον Ψαριανό και το κλείσαμε και εντάξει, καλά του τάπη φωτίου. Πολύ καλά. Δηλαδή, το άφησε να εννοηθεί ότι είναι για Μανατσολιά, εκπρόσωπο των δανειστών. Έτσι, το. Η φωτίου που θα συμφωνήσει και θα υπογράψει. Δεν είναι εκπρόσωπο όμω. Δεν είναι εκπρόσωπο όμω. Κοίτα να δει. Συνεργάτη. Κοίτα να δει. Μνημόνιο 3 έρχεται. Ναι, ναι. Κανονικότατο. Κανονικότατο και αυτό είναι και το δράμα των Σιριζέων. Το ξέρουν, το βλέπουν. Όμω είναι ακόμη και εκεί. Είναι άλλο ο Ψαριανό του Μνημονίου 1 και 2 και είναι διαφορετική φωτίου του Μνημονίου 3. Μάλιστα. Είναι διαφορετικά. Είναι, είναι αυτό, δεν, αυτό δεν... το χωρίς γραβάτα που λέμε, το αξιοπρέπειες. Ναι, παιδί μου, αξιοπρέπειες δεν υπάρχει σε τίποτα από αυτά. Εν πάση περιπτώσει, μπροστά στον ψαριανό, οποιοδήποτε απέναντι είναι λίγο καλύτερος. Λίγο. Αυτό ναι. Ότι θα φέρθουν φόροι δεν το συζητάμε. Συζητάμε μόνο φόρους εκεί που δεν θα συζητούσαμε. Θα τα είχαμε σκίσει όλα. Ισχύουν όλοι οι εφαρμοστικοί νόμοι του Σαμαρά. Όλοι. Δεν πρόκειται να καταργηθεί τίποτα από εντάξει, ό,τι δεν έβαλε καινούριο. Συντηρεί απλά μέχρι να αλλάξει. Λίγο είναι αυτό. Αυτοί οι νόμοι του Σαμαρά, οι 500 τόσοι, είναι ικανοί να καταστρέψουν την Ελλάδα. Την έχουν καταστρέψει, αλλά για τα επόμενα 50 χρόνια. Η εφαρμογή του και μόνο. Υποτίθεται όλα αυτά θα τελειώνανε το βράδυ τη 25η Ιανουαρίου. Ποια χρονιά. Δεν είχαν πει. Αυτό. Και ποιο αιώνα κυρίω. Εδώ είναι πάντως η Ελληνοφρένεια αυτό που ακούτε, όπως κάθε Πέμπτη, να βάλουμε τις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 11 Ιουνίου. Σήμερα έχει συγκέντρωση στο κέντρο. Τι συγκέντρωση, παιδί μου, τι, ανοίγει η ΕΡΤ σήμερα. Άνοιξε η ΕΡΤ. Άνοιξε. Σούχο κάτι μετά. Θα ακούσουμε πώς άνοιξε. Ποια πήγε καλεσμένη το πρωί στην ΕΡΤ. Η Ντόρα. Για το καλό. Η ζωή πήγε. Θα ακούσουμε. Καλεσμένη. Σκληρές... Αυτή είναι η οικοδεσπότησα, δεν είναι καλεσμένη. Ναι, φάνηκε. Θα ακούσουμε τις σκληρές ερωτήσεις που τους έκαναν οι συνάδελφοι. Πιο σκληρές από ό,τι είχαν κάνει στο Σαμαρά. Δεν μπορείς να φανταστείς. Α. Μάλλον βάλε τώρα τη σκληρή τώρα, ερώτηση. Τώρα, γιατί προκάλεσα. Βάλε το ΕΡΤ, βάλε τώρα. Προηγείται από το άλλο. Άκου σκληρή ερώτηση που έκανε συνάδελφος στην. Ποια συνάδελφος? Το τέτοιο. Το Σθένος. Θέλω να ρωτήσω όμως κάτι για εσάς που δίνετε πολλές μάχες καθημερινά. Σας παρακολουθώ. Σας παρακολουθούμε όλοι. Έτσι. Και καλά να είστε, σας βλέπω έτσι με ψυχραιμία να αντιμετωπίζετε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Δεν είναι φιλοφρόνηση τώρα αυτό. Θα ήθελα όμως. Πού το βρίσκεται το Σθένος πραγματικά? Δηλαδή, μερικές φορές σε κάποιες. Είτε επιθέσεις, είτε τέλος πάντων σε κάποιους διαλόγους που βρίσκεστε που είναι πολύ έντονοι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε όλοι να έχουμε το ίδιο Σθένος. Είναι κάτι που σας χαρακτηρίζει έτσι. Πάντα το αναπτύξατε. Τόσο σκληρή ερώτηση. Μου το έκοψε, δεν έχει απάντηση. Τι σημασία έχει απάντηση? Δεν έχει απάντηση. Εδώ είναι η ερώτηση. Την πέρασε ένα χέρι, θα την περάσει και δεύτερο ή θα κόψει γωνίες τώρα. Είχε και άλλες ερωτήσεις που την περάσανε. Μα να σου τύχει να είσαι πολιτικός, να σε καλέσουν και να σου κάνουν αυτή τη φοβερή ερώτηση που βρίσκεται το Σθένος. Μα γι' αυτό σου λέω την απάντηση, γιατί είναι στριμωγμένη δηλαδή τώρα η ζωή. Τι θα πει μετά από αυτό? Είναι ΕΡΤ. Άλλοι δεν κάνανε καμία ερώτηση στο Σαμαρά. Να τα. Αυτή έκανε. Έχεις δίκιο, η προηγούμενη. Έκλεισε και μόνος του τη συνέντευξη. Τότε ο Σαμαράς στο Μαξίμου. Ενώ η ζωή. Επίσης ο Σαμαράς τους έφερε τους δημοσιογράφους. Ενώ η ζωή ανέβηκε μέχρι πάνω την Αγία Παρασκευή. Μα ερώτηση που βρίσκεται το Σθένος. Και κάθεται και μιλάμε, είμαστε σοβαρός λαός, τόπος, κόμματα, κυβέρνηση, δημοσιογράφοι. Εντάξει, ρε παιδί. Οι δημοσιογράφοι χαρούμενοι που εντάξει. Η νέα ΕΡΤ είναι κάτι. Η νέα ΕΡΤ είναι. Μια άλλη μάτια. Δηλαδή, η νέα ΕΡΤ. Η κοπέλα δεν ήταν μια αποστηρωμένη. Άκουσε τη φωνή. Δεν ήταν μια αποστηρωμένη φωνή, αυτό το ξενέρωτο της ΕΡΤ. Είχε μια χάρη. Μια γλύκα. Μια γλύκα. Ένα σάλιο θα το έλεγα. Ένα σάλιο που ξεχύλιζε από παντού. Την πέρασε με τη γλώσσα πάνω κάτω, βελατούρα. Αυτό δεν ήταν, ήταν τυχογραφία σχεδόν. Ναι, δεν την πέρασε. Την κόλλησε στον τύπο. Την κόλλησε. Που λέμε. Αυτό λέμε. Δεν ήταν. Τα πετσαρία. Τα πετσαρία την έκανε. Λοιπόν. Δεν να πάψουμε ένα ρολάκι, τελειώσαμε. Η δημοσιογραφία είναι ανεξάρτητη, να ξέρεις. Το ξέρεις γιατί δουλεύεις. Το ξέρω. Σε μένα το λες. Σε μένα τολμάς. Εννοείς ότι είμαι γερμανοτσολιάς? Όχι. Σκέτο τσολιάς. Ναι. Γερμανό είναι οι υπόλοιποι. Αυτά γίνανε το πρωί στην ΕΡΤ. Ο Πάγκαλος βλέπει. Μόνο αυτά γίνανε. Όχι, γίνανε κι άλλα. Αλλά... Να βάλουμε όλες τις ερωτήσεις. Όχι, να μην τις βάλουμε, φαντάζομαι. Αυτή ήταν ενδεικτική. Και μόνο από το ύφος. Ναι. Επίσης ο Πάγκαλος. Τώρα θα βάλουμε τον Πάγκαλο. Βλέπει η ΕΡΤ αυτές τις σκληρά, μέρες. Πες με σκληρά τώρα. Έχουμε εμπίστα. Θα ακούσεις τώρα ότι και ο Πάγκαλος έχει συγγενείς από το ΕΑΜ. Το φανταζόμουν εγώ. Ναι, άκου να συγκινηθείς. Με συγχωρείτε τώρα, αυτός ο σταθμός. Εδώ πριν περάσει στα χέρια της αριστεράς. Και γίνει κομματικό σταθμός, γιατί αυτό θα γίνει η ΕΡΤ, ασχολείται το χρόνια τώρα με τη σοβιετική νίκη επί του εναντίον της Γερμανίας. Είμαι υπέρ. Είμαι από μια οικογένεια που πολέμησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο πατέρας μου στην αεροπορία, η μάνα μου στο ΕΑΜ. Έχουμε τίτλους και δάφνες, ας πούμε, αντιστοιχειακές. Εγώ ήμουν πολύ μικρός, ήμουν μόνο 5 ετών. Θυμάμαι όμως τους Γερμανούς ως κατοχική δύναμη, δεν μου άρεσαν. Και εν πάση περιπτώσει είμαι υπέρ του φίλου αυτού. Αλλά όχι να μας γίνεται πλήση κεφάλου. Ναι, αλλά κύριε Πάγκαλε. Αυτός ο Ζούκοφ, τέλος πάντων. Μα με συγχωρείτε, εγώ βλέπω πολύ ΕΡΤ. Αυτός ο Ζούκοφ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, Ζούκοφ. Βάζουν τον Ζούκοφ συνέχεια. Τι γίνεται. Ζούκοφ και ζωή. Να δούμε, παιδί. Ότι αρχίζει από ζήτα, σου λέει. Α, βάλουμε ότι από ζήτα για είναι να τώρα, τώρα είναι στο ζήτα. Τώρα. Πάντα θα είναι στο ζήτα. Μ' αρέσει, εντάξει, και οι γονείς του Πάγκαλου. Και η οικογένεια του Πάγκαλου. Δυστυχώς, βέβαια, αυτός πήρε από τον παππού του. Αλλά τέλος πάντων, δεν θα σου λέει ποιος από πού θα πάρεις. Πάντα έχει καλά πάρει από τους γονείς, πήρε από τον παππού. Ο Πάγκαλος έχει να διαλέξει από όλα τα σόγια του, έχουν όλες τις πάντες. Τη βεντάλια. Αλλά αυτό χρησιμοποιούν τη δράση των παππούδων, μπαμπάδων. Πολύ συγκεκριμένα. Όχι, για τον παππού δεν είπε. Πρόσεξα, για τον παππού δεν είπε. Γενικώς μιλάω τώρα. Γενικώς. Βρίσκουν όλη μια ρίζα στο βουνό και την επικαλούνται για να βυσοδομήσουν κατά του βουνού. Γιατί ουσιαστικά αυτό κάνουν. Pop, είναι pop αυτό. Σήμερα λοιπόν το βράδυ έχει συγκέντρωση το Πάμε. Το Πάμε ξεκίνησε από το πρωί, κρέμασε εκεί και το πάνω, έκανε τα ακτιβιστικά που έχει. Φωτογραφία του Γιώργου και γράφει μπροστά πρώτο μνημόνιο. Φωτογραφία του Σαμαρά και γράφει δεύτερο μνημόνιο. Και φωτογραφία του Τσίπρα και γράφει τρίτο μνημόνιο. Δεν είναι το ίδιο. Είναι ένα τεράστιο πάνω στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είναι το ίδιο. Θα βάλω το Τσίπρα δίπλα του Σαμαρά και το Γιώργο. Όχι, τα μνημόνια είναι ίδια. Βάλω το σε άλλο πανό. Ναι, μισό. Βάλω το δίπλα να μην είναι το ίδιο πανί. Ωραία, άστε τα πρόσωπα. Τα μνημόνια είναι ίδια. Θα δούμε το 3. Το 3 θα δούμε. Λες να είναι καλό μνημόνιο. Μπορεί να είναι καλό. Να περιμένουμε. Ένα μνημόνιο στο συμφέρον του λαού. Μέχρι τώρα έχουμε δει κακά μνημόνια. Έτυχε. Υπάρχουν και καλά μνημόνια. Ήταν κακές οι πολιτικές, οι πολιτικοί. Το ίδιο και καλά μνημόνια. Προηγούμενους. Γυρίζεις τα πρόσωπα που δεν είναι ο ίδιος. Δεν είναι το ίδιο. Πάμε τώρα. Τι κάνουν τα ίδια. Είναι άλλο θέμα. Έχει διαφοροποιεί πάρα πολύ. Κλείσε, παιδί μου, το τηλέφωνο έχουμε εκπομπή. Διαφοροποιεί πολύ κάποιον από έναν άλλον όταν δεν κάνει τα ίδια. Επειδή επικεντρώνεται του Κουκουέ στα πρόσωπα και είπε ότι βάλανε το πρόσωπο, δεν είναι τα ίδια πρόσωπα. Μάλιστα. Βάλε πολιτική. Να σου πω, ναι, να το. Έχει βάλει πρώτο, δεύτερο, τρίτο μνημόνιο. Αυτό είναι ο τίτλο. Μένουμε στον τίτλο, δεν πάμε στην ουσία. το τρίτο μνημόνιο είναι με διαπραγμάτευση, ρήξει, σκισήματα. Αργή να έρθει. Διαγραφέ χρέου, αργή να έρθει. Ποιε διαγραφέ, πιανού. Αυτά τα παλιά. Δεν πρόκειται. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκη μέσα. Ούτε αυτό πρόκειται. Υπάρχει συνιστόσα πρόγραμμα Θεσσαλονίκη να στηρίξει, γιατί δεν τη βλέπω πολύ δυναμική. Δεν στηρίζει καμία συνιστόσα. Δεν υπάρχει πρόγραμμα και από ό,τι λένε οι πληροφορίε δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει Θεσσαλονίκη. Κάποιο το είχε γράψει στο Twitter. Το πρόγραμμα έφτασε στη Λαμία. Δεν πάει μέχρι τη Θεσσαλονίκη γιατί ήταν πάρα πολύ έτσι. Γιατί η Ελλάδα επίβολο. Είναι μέχρι τη Λαμία μάλλον. Τα πουλήσανε όλα. Λοιπόν, το βράδυ. Το βράδυ έχουμε συγκεντρώσει. Το Πάμε, να το πω εδώ και 10 λεπτά. Το παλεύω. Το κάνω ξέρουν, για βέβαια. Να λέγεται συνέχεια, να υπάρχει στην εκπομπή Εσάνς. Υποθεί, δεν υποθεί, το ξέρουν όλοι. Α. Εδώ και ένα μήνα το προετοιμάζουν κτλ. Πάντως στην Αθήνα είναι 7,5 ώρα στο Σύνταγμα. Στη Θεσσαλονίκη 7 ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου. Ωραία. Όσοι πιστοί, προσέλθετε. Με αιτήματα, βλέπω εδώ τα αιτήματα. Αυξήστε μισθούς και συντάξεις και επιδόματα. Μα είναι δυνατόν να ζητάμε τέτοια αιτήματα τώρα, αφού ο τόπος περνάει πολύ δύσκολα. Άσε που θα γίνουν έτσι. Άμεση επαναφορά με νόμο του κατώτερου μισθού στα 751. Αυτό θα γίνει. Ναι, βιάζεται το Πάμε. Αυτό έχει πει θα το κάνει το 16. Θα το κάνει, θα τον πρώτο νόμο. Να έρθει να το κάνει το Πάμε. Ο Τσίπρας έχει πει πότε θα το κάνει. Να το κάνει το Πάμε χθες. Κάλυψη. Το Πάμε γιατί δεν έχει πει πότε θα έχει κάνει. Επειδή δεν θέλουν να γίνουν κυβέρνηση. Α, όχι. Γιατί το Κουκουέ δεν έχει πει πότε θα αυξήσει το 7 το βασικό μισθό. Ενώ το ΣΥΡΙΖΑ το έχει πει. Ναι. Πρέπει να τα. Εμείς ως δημοσιογράφοι πρέπει αυτά να τα αναδεικνύουμε. Δεν έχει πει 750, πόσο είπε, 1200. Παραπάνω. Εκεί τόσο, τσάμπα, είναι δώσε. Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνάει αυτή τη στιγμή. Αν κάποιο οφείλει να κάνει. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνάει, μόνο από πού ξεκινήσαν όλοι αυτοί. Μην μου ανοίγει το στόμα. Ποιο για την κατάντια. Οι παππούδε του, πού ήταν. Πού ήταν οι παππούδε του, δεν ήταν στα βουνά. Στο ΕΑΜ, δεν ήταν. Βουνόπανα ήταν όλοι αυτοί. Λοιπόν, βάζουμε μια τελεία, πάμε στι διαφημίσει και συνεχίζουμε. Και να μην το ξαναπείς αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν τώρα ένα δυσάρεστο για Γερμανοτσολιάδες και μετουσαλιστές και εθνοπροδότες. Δεν τον έχουμε αυτό. Ναι, αλλά κύριε Ψαριανέ. Ότι είμαι μετουσαλιστές εγώ. Όχι. Απολύτως. Απολύτως. Όχι, είναι όμοιο με αυτό, κάτι ανάμεσα σε αυτό και το πρέπει να ντρέπονται. Που θα μου πούνε με ένα προδότη από 15 χρονών αντιστασιακό. Ποιο το έχει πει αυτό. Παπούλιας. Α, ο Παπούλιας. Να ντρέπονται. Ναι, μπράβο, ναι, το ξέχασα. Συγγνώμη. Είναι όμοιο. Είναι ανάμεσα. Αν έχω ξεχάσει τον Παπούλια. Συγγνώμη, ζητάω ξανά. Ξέχασα τον Παπούλια. Τόσες υπογραφές, τόσα που με έχει συγκλονίσει η έντονη σφραγίδα που έχει βάλει ο Πάκης στα θέματα της Προεδρίας και λογικό είναι ξέχασα τον Παπούλια. Συγγνώμη, εντάξει. Ναι. Ζήτησε, συγγνώμη. Εντάξει, παρακαλώ. Πόσες μεγάλες προσωπικότητες να χωρέσουν στο μυαλό ενός ανθρώπου. Ιδίως όταν μπαίνουν από πάνω συνέχεια καινούργια. Μα γι' αυτό λέω. Δηλαδή τώρα μπήκε ο Πάκης, άι να θυμίσει τον Παπούλια. Ξεχνιέται ο Παπούλια. Τι να κάνει. Αν ο Πάκης τι να κάνει. Ο Πάκης βλέπουμε. Τι κάνει και ο Πάκης. Δέχεται. Και αυτό κέντρο χειραψίας νούμερο 2. Τι άλλο. Κέντρο φωτογράφηση είναι ο Πάκης. Και μιλάει για την Ευρώπη. Μιλάει για την Ευρώπη. Οι παρεμβάσεις είναι καταλυτικές. Πολύ πρωτότυπο ότι πρέπει να μείνουμε στο ευρώ και την Ευρώπη. Ναι, τα καταλυτικά είναι πρόβλημα γενικώ γιατί. Δημιουργούν τον έφος αυτό που έχουμε. Ναι, και πρέπει να τον αλλάξει τον καταλήτη. Και πρέπει να αλλάξει και τον καταλήτη καθ' αυτό. Έχουμε θέματα. Βλέπω εδώ ότι ο Βούτσης, μάλλον κάποιοι δήμαρχοι σαμποτάρουν το έργο της κυβέρνησης. Γιατί ο Βούτσης ως αρμόδιος υπουργός έστειλε μια επιστολή που ζητάει από όλους τους δήμους να μεταφέρουν τα ταμιακά τους, γιατί δεν τα έχουν μεταφέρει όλα. Και οπότε τελειώνει και ο μήνας. Μάλλον θα έχουμε συμφωνία, αλλά λες, κάποιο μπορεί να μην έχουμε πιστοτικό γεγονός. Να μην έχουμε. Θα έχει το σοφάκι μου. Να μην έχουμε αυτό που χθες το μεσημέρι ήμασταν πολύ κόντρα ρήξη και μετά το απόγευμα γίναμε μετά τις αγκαλιές με τον Γιούνκερ. Ήταν άλλο. Ναι. Τι είναι αυτό που αλλάζει. Ναι. Φτιάχνει. Δεν μπορούμε να ερευνήσουμε. Είναι, τους έχουμε είναι σαν την άνοιξη. Δεν ξέρεις τι να βάλεις. Τους του μπάρα. Μα είναι καιρός αυτό. Μα δεν είναι καιρός. Κοίτα τώρα έξω. Δηλαδή σήμερα βάλαμε ζακετάκι, νομίσαμε, αλλά ζεσθενόμαστε. Το βγάζεις που ντιάζεις μετά. Εγώ βλέπω ότι τους έχουμε του μπάρι και κάνουν την κολοτούμπα έξω. Την κάνουν την κολοτούμπα, θα υπογράψουν και μνημόνιο, τους βάζουμε. Να υπογράψουν και τρίτο μνημόνιο. Που θα βάλουμε εμείς τους κανόνες. Εννοείται. Να βγάλουμε και την Ευρώπη από την κρίση. Γιατί έχει το λέει ο Μιχελογιαννάκης. Την Ευρώπη έχει πει θα σώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, τώρα σώζουμε την τώρα Ευρώπη. Σώζουμε την Ευρώπη. Εκείνο στο μόνο, που είναι, στο μόνο που είναι ειλικρινή. Ποτέ. Στο μόνο που είναι ειλικρινή είναι αυτό. Ότι θα σώσουμε την Ευρώπη. Τις τραπεζές τους, ναι. Τους ομίλους τους. Αυτά τα σώζουμε. Όντως είχε δίκιο σε αυτό ο Αλέξης. Λένε μερικοί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα λέτε. Να, αυτό θα το πούμε. Όντως. Βλέπω εδώ μηνύματα του τύπου σήμερα το πάμε, θα πάει να κάνει επαναστατική γυμναστική επανάσταση κτλ. Ναι. Σε αντίθεση με τι, ας πούμε. Τι άλλο γίνεται στον τόπο σε αυτό το πεδίο ώστε να το συγκρίνουμε. Και στο σπίτι διάδρομο. Γίνεται και κάτι αν άλλο. Αν θα περπατήσουμε, το κάνουμε και στο σπίτι. Αυτό. Γίνεται και κάτι άλλο σε αυτό. Κάποια άλλη δύναμη κάνει έστω κάτι. Αυτά τα τετριμένα, συνηθισμένα, αυτά. Τα κάνει κάποια άλλη δύναμη. Μπα δεν κατάλαβα. Αυτή τη στιγμή. Βγαίνουμε έξω από τη Βουλή να διαδηλώσουμε υπέρ τη συμφωνία και τη αξιοπρέπεια. Την πρώτη εβδομάδα μόνο. Γιατί μετά πήγαιναν αυτοί όλοι. Νιώσαν να ξεπεράσουν. Γιατί μαζευτήκατε, παιδιά. Γιατί μαζευτήκατε. Δεν έχει κλείσει συμφωνία. Βγείτε να στηρίξετε την αξιοπρέπεια. Τώρα ανασένουν αξιοπρεπώς όλοι αυτοί. Δεν ξέρω, αλλά δεν το έχουν παρατήσει. Και τον αγώνα έχουν παρατήσει, ανησυχώ. Ποιον αγώνα. Γι' αυτό όλοι στέλνει και ο Τσίπρας. Το έχει αναλάβει πάνω ο Παπάς, ο Χουλιαράκης, ο Τσίπρας. Ο αγώνας γίνεται στις Βρυξέλλες, κατάλαβες. Ο άλλος, πώς το λένε. Το... Εκεί πρέπει να γίνει η πορεία. Πώς το λένε τον άλλο τον Υπουργό Επικρατείας. Το γεράκο αυτό το συμπαθητικό. Ο Φλαμπουράκη. Ο Φλαμπουράκη. Και χτες πάλι. Ό,τι συμπαθίζει ο Φλαμπουράκη. Ειδικά όταν έπινε τον καφέ ήταν κορυφαία. Να βάζει και Μπέιλις μέσα. Είναι ωραίο όπως κάναμε πάντα. Μπορεί να βάζει, δεν το ξέρει. Ναι, Μπέιλις. Καφέ με Μπέιλις. Ήταν τη μοδός. Θα γίνει τούρμπο με αυτά όμως. Τούρμπο είναι. Είναι πολύ γερό. Είναι πολύ γερό το μείγμα. Αν γίνει τούρμπο να βάλει κάστρα να ηρεμεί. Λέει εδώ πέρα μια και είπαμε για αυτοκίνητα. Το Πόρσε θα λαϊκίσω με ένα μείγμα. Θα λαϊκίσω. Το Πόρσε που έχει ο Ψαριανός είναι ρέπλικα εκ Μόσχα. Λέει ένας. Μήπως τη ζήτησε της Φωτίου να μυρίσει τη γούνα της και αρνήθηκε. Τι είναι όλα αυτά. Που μύριζε της Ραχίλ Μακρύ τη γούνα. Α, ναι, μπράβο, δεν ήταν γούνα, παλτό ήταν. Έστω, απ' έξω ήταν γουνέ. Το είχα δει. Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αναρωτιέται ο κόσμος. Τι έκανε ο Ψαριανός, γιατί είναι και ανώμαλος. Λοιπόν. Μυρίζει τις γούνες. Να μείνουμε λίγο στο ποτάμι. Μια που το έφερε η μοίρα. Ναι, να μείνουμε. Ο Σταύρος. Ο Σταύρος αν μείνουμε στο ποτάμι σημαίνει βούρκος. Είναι στατικό, δεν είναι λάθος αυτό. Έρχεται και ζέστη, κουνούπια, ελονοσίες και όλες αυτές οι ασθένειες. Ο Σταύρος πήγε σε κάτι ηλικιωμένους χθες. Και έκανε σύνδεση. Τους έκτισε, τους έβαλε διόδια. Όχι. Έχει σημασία τι είπανε οι ηλικιωμένοι στο Σταύρο και όχι ο Σταύρος στους ηλικιωμένους. Μάριε, βάλτο. Δεν θα με ρωτήσετε για τους ηλικιωμένους. Εγώ γι' αυτό ήρθα εδώ. Λοιπόν, θα σας ρωτήσω αμέσως μετά για τους ηλικιωμένους για τους οποίους πήγατε εκεί. Αλλά μόλις κυκλοφόρησε. Ξέρεις, γιατί ήταν πολύ ωραίο, γιατί μόλις. Ναι, μόλις μπήκαμε μέσα, θα το άκουσε εδώ και ο συνεργάτης σας, σηκώθηκε μια κυρία και μου είπε κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Ότι εμείς σε θέλουμε για τα παιδιά μας, δεν σε θέλουμε για μας. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι ηρωικό, να ακούς από ανθρώπους που έχουν πολλά προβλήματα, έχουν προβλήματα με τις συντάξεις, να νοιάζονται κυρίως για το μέλλον της χώρας και όχι για αυτό το πορτοφόλι τους. Γιατί οι ηλικιωμένοι είπαν στο Σταύρο σε θέλουμε για τα παιδιά μας. Όχι για μας, όχι για μας. Θα ψηφίσει μνημόνια. Θα ψηφίσει μνημόνια, θα μας κόψει τη συντάξη. Ναι, όχι, για τα παιδιά και βλέπουμε. Τα παιδιά σε 30-40 χρόνια. Να κόψει το λαιμό τους να αποφασίσουν αυτά. Εμείς κάναμε. Όχι, φύγει από εμάς. Φύγει από εμάς. Όχι, γιατί έχει πει ο Σταύρος, θα ψηφίσει ό,τι έρθει. Επειδή όμως είναι ό,τι έρθει. Επειδή όμως είναι και γκομενέτο ο Σταύρος, να το πούμε γι' αυτό, εγώ θα έλεγα σε θέλουμε για τα παιδιά σου. Τα γούστα σου. Σε θέλουμε για τα παιδιά σου, Σταύρο. Έχουν γίνει. Όχι για τα παιδιά μας. Όχι, να το χρησιμοποιήσουμε για τα παιδιά του. Θα βγάλει καλό πράγμα ο Σταύρος. Λοιπόν. Ναι, μεσημέρι κιόλας. Γιατί δεν κατάλαβα, γούστα είναι αυτά. Δεν μ' αρέσει. Δεν μπορούμε να τα κρίνουμε. Α, θα με κρίνετε κιόλας. Γιατί δεν περιμένετε. Να περιμένετε και να με κρίνετε μετά του χρόνου τέτοια μέρα. Το τέλος τετραετίας. Έστω. Αυτό το τέλος τετραετίας. Την λαϊκή εντολή που δεν είχαμε. Πόσα τέλη θα έχουμε πληρώσει μέχρι το τέλος τετραετίας. Αυτό είναι το θέμα. Τέλος, αλλά άλλο εννοούσε. Μάλιστα. Ωραίες παρατηρήσεις. Ναι. Έρχεται το νέο μνημόνιο, αλλά σκισμένο, λέει ο Κώστας. θα στα πω όλα. Αποστόλη, καλησπέρα. Είσαι παντρεμένος, λέει εδώ μια φίλη. Ποια να τον πάρει. Φίλη, δεν ξέρω πια ποιος. Α, δεν ξέρω αν είδε. Ψηφίστηκε το σύμφωνο συμβούλιο. Όχι, ψηφίστηκε. Νομίζω κατατέθηκε. Φίλων, κατατέθηκε από νομίζω τον κατατέθηκε. Αυτό το κουκουέ τι λέει. Δεν ξέρω τι λέει το κουκουέ. Θα ρωτήσω το κουκουέ. Θα σου πω εγώ τι λέω. Είναι από τα καλά τη υπόθεση. Στα όσα συμβαίνουν εδώ γύρω τριγύρω, είναι το βάζει. Δεν το έχω δει στις λεπτομέρειες. Όχι, γιατί και αυτοί, εγώ δεν το έχω δει. Και αλλά... για την ηθαγένεια λέγανε, ακούγεται καλό, αλλά βάζουν έναν μικρό αριθμό παιδιών. Δεν μπαίνουν όλα τα παιδάκια που έχουν γεννηθεί. Βάζουν κάτι εξαιρέσεις, προϋποθέσεις. Δηλαδή, ενώ τους ακούς και πέρασε, πάλι συζητήθηκε το νόμος για την ηθαγένεια. Δεν περνάνε όλα. Να. Δηλαδή, δεν το έχω μελετήσει ενδελεχώς, αλλά ψιλοέβλεπα χτες κάποια και υπάρχουν τέτοια. Οπότε. Δεν πρέπει να βγει ο άνθρωπος στα κανάλια. Τι γίνεται, περνάει σύμφωνο συμβίωση όμως θα παντρεύονται τα γκέι μεταξύ τους, θα τα βλέπουμε και θα ξαγρυπνάμε μες στις νύχτες. Δεν θα βγει ο άνθρωπος. Τι θα γίνει, ο Πρέκας, τι κάνει. Δεν έχει βγει κανείς να διαδηλώσει. Ο άνθρωπος θα βγει και θα πει. Είμαι υπέρ του θρησκευτικού γάμου των ομοφυλοφίλων και όχι του πολιτικού. Μπορεί, και αυτό δεν κατάλαβα. Γιατί να χάνει η Εκκλησία. Πιο πιθανό, γιατί και τις οικονομικές της θα έχει η Εκκλησία. Και πρέπει στο κάτω-κάτω η Εκκλησία να μαζεύει χρήματα όταν χρειαστεί να μας βγάλει από την κρίση. Έχω την αίσθηση ότι πολλοί Μητροπολίτες και ιερείς θα χαιρόντουσαν να στεφανώσουν. Δύο συναδέλφους. Δύο συναδέλφους. Τέτοιου γάμου. Γάμου, ναι, ναι, φαντάζομαι. Φαντάζομαι. Αφού πούμε ότι ο γάμος είναι ένα πρόβλημα έτσι κι αλλιώς, γενικότερα. Πολύ φιλοσοφικά δηλαδή, πολύ δύσκολες καταστάσεις όλα αυτά. Καθημερινότητα, Θύμιο, ξέρεις πώς είναι αυτά. Σκοτώνει τον έρωτα, σκοτώνει και αυτά. Εντάξει, ναι. Δεν είναι το ίδιο. Καλό είναι σε αυτόν τον τόπο, όπως και στους άλλους τόπους, ο καθένας σε αυτά τα θέματα να κάνει ό,τι θέλει, να έχει τις επιλογές του. Και αφού έχει τις επιλογές του, η πολιτεία, γιατί αυτό είναι το θέμα, να τον αντιμετωπίζει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αντιμετωπίζει και τους άλλους. Να δω τους πολιτικούς δημάρχους που θα. Αλλά όχι, δεν είναι πολιτικό, σύμφωνε. Μόνο μας μεταξύ. Μας, με δικηγόρο. Ο γάμος έτσι όπως το αποκαλούμε. Μαρίου, πάμε. Μνημόνιο. Ο γάμος όπως τον αποκαλούμε, το αίτημα είναι να απολαμβάνουν ίδια δικαιώματα. Δεν είναι να πάνε στην εκκλησία να ρίχνουν τα σκαλιά ή να πάνε στο δημαρχείο να ρίξουν ρίζια. Το αίτημα πέρα από το εφέ της υπόθεσης, το αίτημα είναι να έχουν ίσα δικαιώματα. Δύο άνθρωποι που ζουν μαζί να έχουν ίδιες φορολογιοαπαλλαγές ή ίδιο καθεστώς, αν ένας είναι στην εντατική. Να μπορεί ο άλλος να πάει να τον δει και όχι συγγενής πρώτου βαθμού που μπορεί να μην έχει και σχέσεις. Είναι τέτοια θέματα, είναι πιο σοβαρό. Βέβαια, όπως συμβαίνει σε όλα, σε αυτόν τον τόπο, μένουμε στο ΕΦΕ και τα λοιπά. Γάμοι, βαφτίσια, ρίζια και όλα τέτοια. Γι' αυτό να το δούμε και αυτό. Εντάστε στα θετικά, στα δύο-τρία θετικά που σηματοδοτούν και κάτι. Αν είχαν μυαλό, θα κάναν περισσότερα τέτοια, αλλά μην ψάχνει μυαλό. Θα κλείσουμε με τον Κατρούγκαλο αυτή την ενότητα πριν πάμε στις διαφημίσεις. Να κλείσουμε. Βάλε τον Κατρούγκαλο, θα μας ξαναδώσεις να πούμε, να συνειδητοποιήσουμε τι ακούσαμε από τον Κατρούγκαλο. Yeah. Και ρίξει τι σημαίνει. Ρίξει σημαίνει φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρίξει φεύγουμε σημαίνει. Από το ευρώ. Ρίξει τι σημαίνει πτώχευση. Όχι. Κύριε Παπαδάκη, όχι. Ρίξει σημαίνει όχι σε απαράδεκτα μέτρα. Ρίξει σημαίνει όχι σε απαράδεκτα μέτρα. Πάει και αυτή η λέξη. Μία-μία οι λέξεις ξεδοντιάζονται. Ρήξη λοιπόν σημαίνει όχι σε απαράδεκτα μέτρα. Mm. Τόσο καιρό όταν λέγαμε ρήξη αυτό είχε στο νου σου. Ο Λαφαζάνης αυτό είχε. Ο Αλέξης όταν το έλεγε είχε αυτό. Δεν ξέρω, θα φανεί από το τι θα ψηφίσουν. Τι θα φανεί. Ρήξη σημαίνει όχι στα απαράδεκτα. Στα κανονικά μέτρα. Εδώ τόσες άλλες λέξεις. Ποιο είναι απαράδεκτο άλλο. Μέτρο. Ποιο είναι απαράδεκτο. Ο ΦΠΑ 11 ή 12% είναι απαράδεκτο μέτρο. Είναι απαράδεκτο μέτρο. Άρα. Ρήξη. Τι είναι αυτό ρήξη. Σύμφωνα με τη λογική Κατρούγκαλου. Αυτό είναι ρήξη. Ναι. Μα τι είναι όλα αυτά. Ναι. Πού ζούμε. Υπογραφή πακέτου μέτρων είναι απαράδεκτο. Είναι ρήξη. Είναι ρήξη. Τι είναι. Λοιπόν. Μ' αρέσει. Θα κάνουμε γιατί μια το ρήξη. Τώρα, ε? Στη ραδιοφωνική μας εδώ συνέχεια θα κάνουμε μια ρήξη. Δεν είναι ρήξη. Τι είναι. Μονομερής ενέργεια. Εδώ είμαστε. Για το τελευταίο μέρος. Έχεις μηνύματα ακροατών. Έχω μηνύματα. Λοιπόν, ώστε να γίνει αυτός ο διάλογος ραδιοφωνικός που γίνεται πάντα κτλ. Ναι, ναι, το interactive. Ναι, ναι. Το ΕΑΜ έγινε trending topic, να ξέρεις, στο Twitter. Hashtag ΕΑΜ, trending topic. Όλοι λέμε για ΕΑΜ, μιλάμε, όλος ο κόσμος μιλάει για ΕΑΜ αυτή τη στιγμή. Είναι viral. Ωραία, μπράβο. Okay, okay, okay. Λοιπόν. Άντε, περαστικά. Τώρα θα δεις, θα δεις. Σέχω. Ναι ρε γελίε Θύμιο, η ζωή υπερασπίστηκε τους εργαζομένους. Τι θες, συμπαθούν τη ζωή, στην ΕΡΤ αναφέρεται. Ναι. Εσύ που υπερασπίσε μέχρι αηδία το το πιο υποκριτικό συντηρητικό κόμμα που πουλάει κομμουνισμό, είσαι δημοσιογράφος ή αηδιαστικά μεροληπτικός. Το δεύτερο. Μιλά. Αηδιαστικά μεροληπτικός. Μονολεκτικά. Δύο λέξεις. Τώρα θα σε φτιάξω. Είναι δύο λέξεις. Τώρα έχω κι άλλο. Μονολεκτικά δύο λέξεις. Ναι. Διλεκτικά. Είμαι αηδιαστικά μεροληπτικός. Τούσου. Ναι. Εγώ δεν κυβερνάω. Σε ικτήρο. Δεν κυβερνάω και δεν θέλω τέτοιες κυβερνήσεις. Και πάντα είμαι σε τέτοιες κυβερνήσεις. Εκεί θα σε πάω τώρα που δεν κυβερνάω. Αν ήταν και κυβερνούσε και το κουκάμα αυτόν τον τρόπο, τα ίδια και χειρότερα τώρα, θα λέγαμε. Τώρα, το θέμα δεν είναι τι έχει ταμπέλα, είναι τι διαχειρίζεσαι. Τα λες εκ του ασφαλούς. Διαχειρίζεσαι τελικά. Τα λες εκ του ασφαλούς από το καπιταλιστικό μέσο που υπηρετείς. Ναι, και τα παίρνεις από τις διαφημίσεις και τις τράπεζες. Δεν τώρα τα παίρνω από τις διαφημίσεις. Ενώ από τα. Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά κάνετε σαν κλαμμένα βουνά. Θέλετε να ρίξετε την ανεργία, κόψτε τον μπλα μπλα και φτιάξτε δουλειές. Για τον Κοσμάκη και ρίξτε την ανεργία που δεν κυβερνάς. Να, κυβερνάς και ζητάει ο κόσμος. Εσείς δεν θέλετε να σηκωθούμε από τους καναπέδες. Άντε ξεκινήστε και ακολουθούμε. Και άμα προσλάβετε έναν άνεργο, τότε ξαναπιάνετε μικρόφωνο και κριτική. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έχει δίκιο να τα κάνεις όμως. Όχι να τα λες. Μισή ασπιρινούλα κάθε βράδυ. Ναι. Sorry, αλλά με μπλα μπλα και κλάψα ενεργεία δεν πέφτει. Ναι, καλά κάνει και ζητάει από εμάς. Να έχει απαιτήσεις και από αυτά που ψηφίζει δεν θα ήταν άσχημο. Όχι. Δεν θα ήταν καλό. Λοιπόν, ένας άλλος θα το πεις εσύ. Όχι, πες. Θα σε έβριζα. Δεν το, όχι, βρίσε με. Γιατί εγώ έχω άλλο κατάλογο εδώ. Βρε δυστυχισμένη γεροντοκόρη. Πότε το πάμε τα 5 χρόνια του μνημονίου πήγε έξω το Υπουργείο Οικονομικών με πανό. Ποτέ νομίζω. Άρα η πρώτη φορά δημοκρατία. Ναι, είναι και λίγο έτσι. Η μία χαρά. Συγγνώμη. Ναι, άστο, δεν θα βγάλεις. Όχι, θα βγάλω γιατί στο τέλος είναι καλό. Το προηγούμενο καθεστώς, υστερόγραφο, ακόμα περιμένω απάντηση για το πού βρίσκεται τα λεφτά για τα πούλμαν, Μαρία. Σε λέει και Μαρία. Όχι, είναι πού η, η Μαρία υπογράφει. Δεν ξέρω. Σούργελο. Να μας πει η Μαρία που βρίσκεται τα λεφτά. Μνημονιακό Σούργελο, πού βγήκε. Σε μένα μιλάς έτσι. Λοιπόν, αυτή η Μαρία είναι μια Κροάτρια που ρωτάει συνεχώς. Επειδή προχτές είχα κάνει την εκδήλωση στο Κουκουέ για το Θεοδωράκι και είχαν βάλει πούλμαν από τις γειτονιές. Και πού βρίσκει τα λεφτά του Κουκουέ για τα πούλμαν. Του μεταφέρει. Πληρώνουν οι ίδιοι, δεν πάει ο νους. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό, τι ρώτησε. Α, δεν έχει βγει 5 χρόνια το πάμε, δεν έχει βγει ποτέ έξω το Υπουργείο Οικονομικών. Όχι, δεν έχει ξανακρεμάσει πανό. Δεν ξέρω. Όχι, γιατί έτσι λειτουργούν. Έτσι λένε. Ότι δεν έχει βγει, άρα. Πρώτη φορά βγήκε σήμερα. Πρώτη φορά μπήκε σήμερα, έβαλε πανό και έκανε πορεία. Πρώτη φορά γίνεται αυτό. Συγγνώμη. Εντάξει, αφού περιμένουμε για το ΣΥΡΙΖΑ, το πάμε γιατί δεν περιμένει πότε θα βγει. Να τώρα να περιμένει. Όταν δεν κάνει τίποτα, λέει δεν έκανε τίποτα. Όταν κάνει, μπα, τώρα το θυμηθήκατε. Είναι η ίδια κατηγορία ανθρώπων, είναι ίδιος τρόπος σκέψης. Είναι μάθημος ο κόσμος. Δεν είναι πολύ μάθημος. Να κάθονται εκεί και να μην τα παρατηρούνε. Σωστό. Να παρατηρούν και να σωστά παρατηρούν. Τουλάχιστον. Μα το να παρατηρήσει μόνο δεν βγάζει και κάτι βέβαια. Όχι, αλλά. Εν πάση περιπτώσει, να παρατηρήσει και σωστά και να θυμάσαι. Πες μου το μνήμη. Είναι μνήμη. Τίποτα αυτό. Α, λέει και μια άλλη εδώ, δεν θυμάμαι. Θα ήθελα, αν δεν μπορώ να καταλάβω, είναι κόμπρα, αν είναι άντρας ή γυναίκα. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα κάποια στιγμή να μας αναλύσετε ή να μας πείτε τι ακριβώς λέει το πρόγραμμα του Κουκουέ και γιατί παντού απέτυχε. Παντού εφαρμόστηκε. Εμείς αυτά βλέπουμε. Άρα παντού εφαρμόστηκε. Το πρόγραμμα του Κουκουέ. Εμείς αυτά βλέπουμε εδώ κάθε μέρα και πρέπει να τα με κάποιο τρόπο τα διαβάζουμε. Εντάξει, άλλοτε γελάς, άλλοτε λες ότι εντάξει, δεν εννοώ. Αυτός ο κόσμος είναι για 5 μνημόνια ο καθένας. Με αυτόν τον τρόπο σκέψης. Και λέει και ένας φίλος για τη χθεσινή εκπομπή. Καλησπέρα, παρακολουθούσα χθες την εκπομπή σας. Με δυσκολία συγκρατούσα τα δάκρυά μου και την αίσθηση του κόπου στο στομάχι ακούγοντας μαρτυρίες των συμπαρτιωτών που έζησαν τη φρίκη της ναζιστικής εσχρότητας στο μαρτυρικό δίστομο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που με θυμίζει τα γεγονότα. Έχει δύο παιδιά ο άνθρωπος. Εντάξει, ναι. Ναι. Το... ναι, είχαμε τέτοια πολλά μηνύματα χθες. Δεν τα διαβάσαμε, ναι. Δεν έχει νόημα και. Αυτό. Το ζήτημα με όλα αυτά είναι να τα θυμόμαστε που και που. Μας δίνουν πολλές αφορμές και κυρίως το καλοκαίρι του 44, μέχρι να φύγουν οι Γερμανοί στο τέλος, δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο που έφυγαν, έχουμε τα μεγαλύτερα ολοκαυτώματα και καταστροφές και θηριωδίες στην ελληνική επαρχία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Αυτό ήταν. Ακολουθεί η Μαγκαζίνο. Εμείς θα πούμε τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.